chropowato, chropowato. Chropowato, chropowato. Chropowato, chropowato. Chropowato, jadę, bo wiem, że warto. Życie to nie pracę, bo w chuju mam to. Jutro wciąż nieznaną kartą, ja bry pod prąd. Już zbyt dobrze znam to. Zapada wieczór, noc tuli plątaninę ulic. Życie stawką w kuli, ja nie dam się zamulić. Nie będę ogona kulił, nie dam się okupić. PDG, TGM, nie, nie można kupić. Rap moim tonem, świat moim domem. Te noce to moje moce, nie wiem czy policzone. Za otasterem atmosferę chłonę. Mam myśli szczere, mam swoją drogę. Idę w swoją stronę, bo podpisałem pakt z mikrofonem. Na bank nie utonę, choć fatum bywa nieuniknione. Jadę chropowato, jadę chropowato. Ja chropowato, jadę, bo wiem, że warto. Życie to nie placę, bo w chuju mam to. Jutro wciąż nieznaną kartą, bry pod prąd. Dobrze znam to. Yo, kolejna noc, papieros, płynie prąd w membranę. I płyną chwile, niby inne, a takie same. Wisi księżyc gdzieś ponad ulicami. Na nich ludzie omotani, niby inni, a tacy sami. Za horyzontem majaczy jutro rano. I niby jest inaczej, a wciąż jest tak samo. Myśli, plątanina, wyścig po złote runo. Znalazłem szczęście i je zgubiłem, trudno. Wiesz co? Chuj w to, chwile trwają krótko. Ludzie trwają krótko, smutki płyną z wódką. PDG to skrót, yo, nie skończy się jutro. Bo nie od wczoraj trwa, ma życiowa gra. Aj, palę haj i coś mi mówi gadaj. Nagrywaj te swoje braga, niech im opada dolna szczęka. Nie wiem, jękaj jak brudny hip-hopu pękaj. A przyszłość trzymaj w rękach, w rękawach miej asy. Miej w kiejdach trochę kasy, nie narzekaj, nie czekaj na lepsze czasy, niech dudnią basy. Budzę betonowe lasy ze snu, góral jest tu, weź to stestuj. Gadam, bez kompleksów, braga, bez podtekstów. Uwaga, snuj wnioski z kontekstu, z kodeksu wyciąg. Mógłbym przysiąc, własny pieniądz, zawsze lepszy niż co miesiąc po tysiąc. A ja? Chropowato, jadę, bo wiem, że warto. Życie to nie pracę, bo w chuju mam to. Jutro wciąż nieznaną kartą, ja prę pod prąd. Już zbyt dobrze znam to. Ja chropowato, jadę, bo wiem, że warto. Życie to nie pracę, bo w chuju mam to. Jutro wciąż nieznaną kartą, prę pod prąd. Już zbyt dobrze znam to. Słyszysz? Płynie czas, rysuję życia szkic. Nie ma nas, nie ma nic, ja nic nie rozumiem. Przyjmuję to tak jak umiem, od narodzin do trumien. Istnienia strumień płynie, może minie, a może minie, minie. Siebie winie, ciebie winie, na linie balans. Hałasie cisza, w ciszy hałas. Mówią, jutro się zbliża, mi wczoraj jak balast ciąży. Samsara krąży, ego stara się nadążyć. Nie wiedzą mądrzy, ci szybcy mogą nie zdążyć. Te stany przychodzą w nocy, te rany lubią się jątrzyć. To nas łączy, ja lecę dalej trasą bez znaków. Życie mi gatu, pada deszcz, mokną kurwy na pigalaku. Na zegarku 12:30 prawie, gorzkie myśli trawię, wokół szumi gawieć. Chropowato, jadę, bo wiem, że warto. Życie to nie placę, bo w chuju mam to. Jutro wciąż nieznaną kartą, ja prę pod prąd. Ja zbyt dobrze znam to. Ja chropowato, jadę, bo wiem, że warto. Życie to nie placę, bo w chuju mam to. Jutro wciąż nieznaną kartą, prę pod prąd. Ja zbyt dobrze znam to. Kumasz? Chropowato jadę, bo wiem, że warto. Życie to nie placę, bo chuju mam to. Jutro wciąż nieznaną kartą, a ja prę pod prąd. Zbyt dobrze znam to. Chropowato jadę, bo wiem, że warto. Życie to nie placę, bo ja w chuju mam to. Jutro wciąż nieznaną kartą, a ja dalej prę pod prąd. Prę pod prąd, kumasz?